Se fue a dormir y porque era tarde y yo me vine pa'l baile. Y yo me vine pa'l baile. Y yo me vine pa'l baile.